Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarek. Witam Państwa. Wtorek, 16 maja, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Sprzeciwiłem się ostatnim projektom dotyczącym wymiaru sprawiedliwości. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego przyjęło specjalną uchwałę. Syryjskie władze stanowczo zaprzeczają informacjom Amerykanów o wybudowaniu krematorium obok więzienia w Damaszku. 75% pytanych Rosjan nie przejmuje się zachodnimi sankcjami. Większość popiera też restrykcje, jakie Kreml wprowadził na produkty z Zachodu. Sąd Najwyższy krytycznie o projektach zmian w wymiarze sprawiedliwości. Zgromadzenie Ogólne Sędziów przyjęło uchwałę, w której alarmuje, że proponowane rozwiązania prowadzą do naruszenia zasad niezależności władzy sądowniczej i niezawisłości sędziów. Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski podkreśla jednocześnie, że zdaniem sędziów potrzebna jest debata nad poważną, jak stwierdził, reformą sądownictwa. Dostrzegamy bowiem te projektowane zmiany jako przede wszystkim, czy niemal wyłącznie, zmierzające do wzmocnienia roli ministra sprawiedliwości w odniesieniu do sądów. Ministra sprawiedliwości, który jest jednocześnie prokuratorem generalnym i jest politykiem oczywiście. Zmiany idące w tym kierunku, jak dodają sędziowie, są niezgodne z ustawą zasadniczą. Nie chodzi nam nawet o obecny stan polityczny w kraju, tylko w ogóle o rozwiązania na przyszłość. Uznajemy, że tego typu rozwiązania są niezgodne z konstytucją. Zgromadzenie przyjęło uchwałę na nadzwyczajnym posiedzeniu. Za głosowało 71 sędziów, jeden wstrzymał się od głosu i nie było głosów przeciwnych. A wśród rządowych projektów dotyczących sądownictwa są m.in. ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów czy o Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów. W serwisie Trójki teraz Syria i zapewnienia reżimu Baszara al-Assada. Władze w Damaszku zaprzeczają oskarżeniom o wybudowanie krematorium do palenia zwłok więźniów. Mówili o tym amerykańscy dyplomaci, jednak syryjski rząd te doniesienia nazywa hollywoodzką bajką. Wojciech Cegielski. Na konferencji prasowej w Waszyngtonie jeden z pełniących obowiązki zastępcy sekretarza stanu Stewart Jones informował, że syryjskie władze wybudowały krematorium obok więzienia w Damaszku. Miałyby tam być palone zwłoki powieszonych wcześniej więźniów. Dziennikarzom pokazano też film satelitarny, na którym miałoby znajdować się krematorium. Syryjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych określiło te doniesienie jako nieprawdziwe. W oświadczeniu opublikowanym przez państwową agencję prasową SANA napisano, że jest to, tu cytat, odklejona od rzeczywistości hollywoodzka bajka. W lutym tego roku organizacja Amnesty International informowała, że każdego tygodnia w więzieniu w Damaszku dokonuje się egzekucji od 20 do 50 więźniów, a w ciągu pierwszych 4 lat wojny w miejscu tym miało zostać zgładzonych nawet 13 tysięcy osób. Syryjskie władze także zaprzeczały tym informacjom. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Według szefa polskiej dyplomacji większość unijnych ministrów spraw zagranicznych uważa, że sankcje wobec Rosji powinny być utrzymane, ponieważ Moskwa nie wypełnia ustaleń z Mińska. Te ustalenia miały na celu zakończenie wojny na wschodzie Ukrainy. A Witold Waszczykowski mówił o tym po zakończeniu wczorajszego spotkania w Brukseli szefów MSZ-ów krajów Unii. Tymczasem z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Centrum Analityczne Jurija Lewady wynika, że Rosjanie lekceważą zachodnie sankcje. Zapewniają, że nie mają one wpływu na ich życie. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według ośrodka badawczego 75% Rosjan stwierdziło, że sankcje w niczym im nie zaszkodziły, a 40% dodało, iż restrykcje uderzyły w tych, którzy je wprowadzili. Blisko 65% uczestników sondażu popiera embargo spożywcze, jakie Rosja wprowadziła na produkty z Zachodu. Podkreślają oni, że dzięki takiemu zabiegowi mają szansę rozwijać się rodzime firmy. Takie opinie Rosjan można było usłyszeć już w 2014 roku w pierwszych dniach obowiązywania zachodnich sankcji. Rosja poradzi sobie w każdej sytuacji, bo nigdy przed nikim się nie kłaniała i kłaniać nie będzie. Tymczasem sytuacja, szczególnie na rynku mięsnym, nie jest najlepsza. Produkty są najczęściej głęboko mrożone, a ich jakość odbiega od tej, jaką gwarantowały chociażby polskie firmy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dodajmy, że kraje Unii o ewentualnym przedłużeniu sankcji wobec Rosji mają zdecydować na szczycie w przyszłym miesiącu. To jeden z symboli Krakowa. Pomnik Adama Mickiewicza, ogrodzony płotem i rusztowaniami, przeszedł już dokładne płukanie gorącą wodą pod ciśnieniem. Teraz będzie czyszczenie łupinami orzechów arachidowych. Na krakowskim rynku głównym rozpoczęła się właśnie konserwacja pomnika pod czujnym okiem fachowców. Doktor Elżbieta Nosek, specjalista od spraw konserwacji metali. Najpierw należy przemyć pomnik z wszystkich brudów, wszystkich nieczystości, bo na niego przecież wchodzi olbrzymia ilość osób wnoszących kurz, brud, pył i tak dalej. A ptaki to robią bardzo niedobrą robotę. W kolejności następnej zostanie potraktowany pomnik z cierniwem z preparowanych łusek orzechów arachidowych, odtłuszczonych. Ta metoda pozwala bardzo delikatnie usunąć brud, nie usuwając patyn, bo nie tylko, że jest piękna, ale równocześnie jest ochronna. Pomnik Adama Mickiewicza jest jednym z najczęściej fotografowanych obiektów w Krakowie, a nie był odnawiany od prawie 20 lat. Prace zakończą się przed końcem czerwca i do tego czasu pomnik będzie zasłonięty. Koszt jego odnawienia to 80 tysięcy złotych. Ta informacja kończy serwis Trójki. Skrót wiadomości w programie trzecim o 16.30. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy pogodnie, tylko na południowym wschodzie początkowo więcej chmur i tam deszczowo i burzowo. Na południu i na wybrzeżu mglisto. Temperatura w nocy od plus 2 stopni na Podlasiu do 8 w centrum i do 12 na krańcach zachodnich. Na Podlasiu lokalnie przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Jutro pogodnie i bez opadów w całym kraju. Temperatura do 23 stopni. Środa będzie ładna i ciepła. Kolejne dni słoneczne, ale weekend, choć bardzo ciepły, z temperaturą do 28 pod 30 stopni. Weekend bardzo ciepły, ale deszczowy i burzowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ścigamy się? Będę szybki jak kotor Donald. A ja sprytna jak Mini. Zobaczymy, kto wygra. Razem raźniej, więc dołącz do wspólnej zabawy. Poznaj bohaterów serialu Miki i Raźni Rajdowcy na kanale Disney Junior. A już 20 maja zabierz swoich bliskich na piknik do salonu Dacia. Weź udział w jazdach próbnych i w konkursie. Wygraj Dacia Duster i gadżety Disneya. Szczegóły w salonach Dacia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pakuj się, znalazłem ofertę. Ale jaką ofertę? All inclusive, idealne, wymarzone i z dużym rabatem. Mój tygrysek. Moja kuga. Kuga? Ford Kuga? Tak! Odkryj nowego Forda Kuga w wyjątkowej ofercie All Inclusive. Ciesz się bogatym wyposażeniem i komfortem podróżowania już od 85 900 zł. Nie czekaj! Już dziś odwiedź autoryzowany salon Forda. Red Blocker? Pewnie, że znam. Genialny. Mam wrażliwą skórę, a ona potrzebuje delikatnej, lecz specjalistycznej opieki. Krem na dzień Red Blocker łagodzi podrażnienia, a zielony pigment kryjący natychmiast maskuje zaczerwienienia. Ja mam skórę naczynkową i też używam kremu na dzień Red Blocker. Wzmacnia naczynka i zapobiega ich pękaniu. Świetnie nawilża. Mhm. Działa przeciwzmarszczkowo i ma filtr przeciwsłoneczny. O, tak. Nigdy go nie zamienię. Red Blocker z myślą o skórze wrażliwej i naczynkowej. Dostępny w aptekach. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? No, taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam drukarkę dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel Core dodajemy drukarkę za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W Brukseli dyskutowano dziś o Polsce. Relacja Beaty Płomackiej już za chwilę. Za dwie chwile losowanie liter w skrablowym pojedynku poranno-popołudniowym. Słowo poranne to dziś fudze. Słowo fudze. Sytuacja na planszy na stronie słówko.polskieradio.pl. Za kwadrans zapytamy o przeszłość i przyszłość MP3, choć przyszłości już raczej nie ma. Powszechne są serwisy streamingowe, czy jakiś tam dostęp do muzyki przez sieć, usługi abonamentowe i gdzie za darmo albo za niewielką opłatą mamy dostęp do ogromnych bibliotek muzycznych i ten standard staje się po prostu coraz mniej potrzebny. Więc z jednej strony to uwolnienie standardu MP3 może być dla niego jakąś szansą, ale z drugiej strony jest to raczej już standard minionej epoki. O MP3 za pół godziny. Dzieci bardzo chętnie bawią się smartfonami, to wiadomo, rodzice mają do sprawy różne podejście. Raczej właśnie staramy się, żeby nie było takiego zastępstwa, że płacze i komórka wtedy. Książki. On bardzo lubi na przykład książki. Naukowcy w Kanadzie twierdzą, że tablet powoduje przyhamowanie rozwoju mowy u dziecka. Dawać czy nie dawać dziecku tablet lub smartfon, o tym za pół godziny. Będzie także o europejskim rankingu homofobii. Polska jest w ogonie. osoby podejmujące praktyki homoseksualne są tak samo chronione przed wszystkimi przestępstwami, jak każda inna osoba w Polsce. Tworzenie osobnej kategorii karalności jest zdecydowanie zbędne. Za tymi wszystkimi danymi stoją ludzie, czyli na przykład osoby, które zostały napadnięte i pobite na ulicy tylko przez to, że szły ulicą trzymając się za ręce. O raporcie przed 17. W pierwszej godzinie audycji zdążymy także odwiedzić polskich konstruktorów kosmicznego teleskopu. Same prace, które w tym momencie realizujemy, polegają na pomiarach poziomu hałasu. To jest hałas, który jest generowany w czasie startu rakiety. O polskim teleskopie i kosmicznej pracy naszych inżynierów przed 17. Nadciągają upały i lato, i plaża, i wciąż aktualne jest ostrzeżenie przed czerniakiem. Jedną z zasad 7W jest, żeby wypoczywać w cieniu między 10 a 14. I przede wszystkim w te pędy śmigiem do lekarza, jeżeli zobaczymy jakąś zmianę, której wcześniej nie było. O zasadach 7W za godzinę. Po pierwsze, trójka. To tytuł dzisiejszego reportażu. Ja myślę, że wszyscy, którzy są fanami trójki, są na jakimś wyższym poziomie. Trójka jest takim hasłem kluczem. Może prowadzić do bardzo ciekawej rozmowy z innym słuchaczem trójki. W rodzinie to się nieraz pytali, że stary, ale co bierzesz? A tu się pytamy, co słuchasz. Po pierwsze trójka, reportaż o 18.15. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Już za chwilę w trójce o brukselskiej debacie nad Polską, a potem losowanie dzisiejszych liter. Środka, czyli Magda, jest już po drugiej stronie. No wczoraj Środka się nie popisała, ale dziś się poprawi. Wczoraj wylosowaliśmy takie litery, że gorzej być nie mogło. Coś takiego powiedziałem na antenie. Ktoś także napisał, a potem jeden z słuchaczy, ktoś z Państwa napisał, skąd taki pesymizm? Zawsze może być gorzej. No zobaczymy, jak będzie losowanie za mniej więcej 10 minut. Audycja popołudniowa, zaczynamy. Kamp. Feels like a grain of sand got in my eye. Everybody needs to hide out once a while now. Reasons why you commit your crimes, you falsify, keep trying to deny what is real. Deny what is real now. Always done when the sun goes high, you face the fear. But never reveal, never reveal. Repeating the questions I once needed asked. I've been Denny Camp to nasza piosenka dnia. 15 minut po 16. Już niebawem będziemy losować litery popołudniowe, ale najpierw o tym, co działo się przed południem w Brukseli. Zapraszamy do Trójki. Bo w Brukseli dyskutowano dziś o Polsce. W Brukseli jest Beata Płomecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy nawet po południu, bo dyskusja się przedłużyła, tak. Miała trwać kilkanaście minut, trwało około godziny. A czy można już podsumować tę dyskusję? Można podsumować. Większość unijnych ministrów, która dzisiaj wzięła udział w dyskusji, mówiła, że konieczny jest ciąg dalszy i oczekują ministrowie, że Komisja Europejska w lipcu bądź kilka miesięcy później znowu pojawi się na posiedzeniu unijnych ministrów i przedstawi kolejny etap rozmów z Polską. Wręcz szef belgijskiej dyplomacji mówił, że ma nadzieję na odblokowanie tych rozmów, bo rzeczywiście po tych rekomendacjach wysłanych w ubiegłym roku do Polski, rekomendacjach związanych z publikacją wyroków Trybunału Konstytucyjnego, zmianowaniem sędziów, tak, Komisja Europejska takie rekomendacje wysłała Polsce. Później Polska odpowiedziała, argumentując, że wszystko odbyło się zgodnie z europejskimi standardami i właściwie kontakty ucichły, nie było już żadnych rozmów na linii Polska-Komisja Europejska. Szef belgijskiej dyplomacji dzisiaj mówił, że ma nadzieję, że to odblokowanie nastąpi. Natomiast jeśli chodzi o sam przebieg, to na początek zabrał głos wiceszef Komisji Europejskiej, który powtórzył wszystkie te zarzuty stawiane wcześniej, to znaczy mówił, że w Polsce jest zagrożenie dla praworządności. No i później po spotkaniu na konferencji prasowej mówił, że uzyskał poparcie większości krajów dla swych działań i dla prowadzonej procedury kontroli praworządności. Oto jego komentarz. Każdy mówił, nie chcemy stawiać żadnego kraju do kąta, ale czujemy spoczywającą na nas odpowiedzialność, by chronić rządy prawa we wszystkich krajach członkowskich. Myślę, że to doskonały początek i poparcie dla dalszych działań Komisji Europejskiej będącej strażnikiem traktatów. Będę się starał znaleźć porozumienie i wciąż myślę, że jest ono możliwe. Nieco inaczej poparcie dla Komisji Europejskiej odczytał wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, bo według niego większość popierała, owszem, ale dialog Polski z Komisją Europejską, a co do tego nie ma żadnych wątpliwości i kontrowersji, ale poparcie dla działań Komisji i wysyłanych rekomendacji, oczekiwań, że te rekomendacje zostaną wdrożone, według polskiego wiceministra wyraziło tylko kilka krajów, chociaż później dopytywany o konkretne liczby mówił, że nie zwracał na nie uwagi i nie zgadzał się też ze stanowiskiem Komisji Europejskiej domagającej się wdrożenia wszystkich rekomendacji. Jednostronne oczekiwanie wprowadzenia rekomendacji nie jest dialogiem, tylko dyktatem. Dialog polega na wymianie opinii. Cieszymy się z każdej rzeczowej wypowiedzi. Tych rzeczowych wypowiedzi dzisiaj było bardzo wiele. Nie liczymy głosów, ponieważ nie mamy takiej potrzeby. Jesteśmy w dialogu, a dialog nie wymaga liczenia specjalnego głosu. Doceniamy fakt, że bardzo wiele państw, myślę, że blisko połowa, wypowiada się w sposób neutralny z naszego punktu widzenia, zachęcając po prostu do tego, żeby dialog trwał. Wiceminister spraw zagranicznych mówi też, że tutaj nie jest spór, spór nie dotyczy wartości, ale spór dotyczy interpretacji prawnej, a to, czy jest praworządność w danym kraju, czy nie, powinien sprawdzać Trybunał Konstytucyjny, jeśli w takim danym kraju istnieje. I z pewnością, i tu cytat wiceministra, Trybunałem nie jest Komisja Europejska. Pytaliśmy też innych ministrów, jak przebiegała debata na spotkaniu. Ono się odbywało za zamkniętymi drzwiami, więc zdani jesteśmy na relacje tylko ministrów bądź dyplomatów. Minister spraw zagranicznych Holandii, Bert Kender, tak odpisywał nam atmosferę spotkania. To była intensywna debata, przebiegająca w szczerej atmosferze. Prawie wszyscy zabrali głos i na swój sposób wyrażali swoje zaniepokojenie. Rekomendacje powinny być wzięte pod uwagę i omówione jeszcze raz na kolejnym spotkaniu. Według mnie po tej dużej debacie, którą mieliśmy, jest oficjalne wsparcie dla Komisji, by zwiększyła presję na Polskę, tak aby polski rząd bardzo poważnie wziął pod uwagę rekomendacje Komisji. Tak mówił minister Holandii, która to rzeczywiście popiera Komisję Europejską, popiera ją także Belgia, szef belgijskiej dyplomacji też dzisiaj o tym otwarcie mówił, szef luksemburskiej dyplomacji, także ministrowie ze Szwecji i Danii. Natomiast minister holenderski już właśnie wspomniał też, można powiedzieć, jeden z wniosków. To znaczy jest oczekiwanie, że będzie kolejna debata o Polsce na kolejnej Radzie Ministerialnej. Jeszcze nie wiadomo, kiedy to nastąpi, ale oczekiwanie takie jest. Później po już tej debacie intensywnej, jak mówił holenderski minister, pytaliśmy wiceministra spraw zagranicznych, czy takie debaty szkodzą Polsce. Oto komentarz Konrada Szymańskiego. Myślę, że taka debata by szkodziła, gdyby Polska była niema, albo gdyby Polska nie miała argumentów w sprawie, która toczy się od kilkunastu miesięcy. Zaczęła się ta sprawa, jak Państwo wszyscy pamiętają, w poprzedniej kadencji parlamentu. Natomiast Polska w tej sprawie jest niezwykle aktywna i ma do powiedzenia bardzo dużo. W związku z czym, jak sądzę, przedstawiciele państw członkowskich przy tej okazji mogli się zorientować, że sprawa jest daleka od jednoznaczności, jest skomplikowana i wynika z konfliktu politycznego, który wybuchł w poprzedniej kadencji parlamentu. Teraz czekamy na ciąg dalszy rozmów Polski z Komisją Europejską. Na ten ciąg dalszy czekają także ministrowie większości krajów członkowskich i powiem, że ta debata nie była spodziewana. To znaczy nikt nie spodziewał się, że będzie ona rzeczywiście tak długa. Mowa była o tym, że tylko wypowie się wiceminister, wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans i kilka krajów może się odnieść. Zrodziła się rzeczywiście długa debata. Podobno brało udział, jeden z dyplomatów to liczył, 22 ministrów, z czego kilkunastu, no to już są wyliczenia też Komisji Europejskiej, kilkunastu poparło komisję. Dziękuję bardzo. Z Brukseli Beata Płomecka. 21 minut po 16, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki już za chwilę. Zapraszamy na słówko już za chwilę. Losowanie liter popołudniowych. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy na słówko, 23 minuty po 16. W studiu Magda Trzaska. Ola Baszun realizuje właśnie transmisję facebookową, czyli to, co teraz się będzie działo, to będzie widać na Facebooku. I to jest ważne, bo poranek losuje bardzo ciekawe litery, tyle że my robimy to w sposób transparentny i z transmisją. Także wszyscy widzą, jak to losowanie wygląda. I widzą potem to, co Magdo wczoraj wylosowałaś. Z kolei poranek wylosował rewelacyjne litery, tyle że nikt tego nie widział. To prawda, ale dzisiaj nie były takie dobre. Ale oczywiście im ufamy, tak? Dzisiaj nie były takie dobre, to prawda. Dziś będziemy mieli szansę na przełamanie, bo to jest tak jak w piłce nożnej, że wczoraj z losowaniem wyszło jak wyszło i od razu trzeba zawodnika drugi raz na boisko wypuścić, żeby przełamać tę złą passę i żeby się mógł zrehabilitować. No zaczynamy? Właśnie, to proszę bardzo. Uwaga, wyciągam. Łukasz Karusta po drugiej stronie, to jest trzon naszej drużyny. Eł, jak Łódź. O-o. L, jak Lublin. No, na K, razie. Jak Kalisz. Y, jak... No, Y jak Y. K jak Kraków. Szósta. M, to nie jest możliwe. Jak Malbork. Nie. I Y jak Y. Czyli powtórzyły nam się. Tak, no to się przełamałaś, jeśli chodzi o losowanie. Chyba jutro Łukasz przyjdzie. Dwa razy K, dwa razy Y. MLEU. Ja już mam jeden wyraz. Poproszę na chwilę telefonik, proszę bardzo. To są te cuda, które udało nam się wylosować. Tak, tak to wygląda. Ta pani losowała, tak? Ostatni raz. Pani, dziękujemy. To są nasze litery i teraz będziemy... Dziękuję bardzo, Olu. I to była transmisja facebookowa, internetowa. I teraz będziemy z tych literek, które państwo mają, będziemy układać słowo, takie, że się poranek zdziwi. I to słowo musimy ułożyć do 18.40. Aktualna sytuacja na planszy plus te litery, które mamy i punktacja na stronie słówko.polskieradio.pl i na Facebooku na bieżąco. Tam sobie będziemy to komentować, próbować i wrzucać nasze propozycje i liczymy na państwa tutaj bardzo. Dziękuję, Magdo, bardzo. Bardzo ładne litery. Myślę, że to będzie ciekawe słowo. Też tak uważam. I dwa i na końcu. 26 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. No i znowu jest dobrze, ale nie beznadziejnie. Teraz o rewolucji prawdziwej, która kiedyś się pojawiła ni stąd, ni zowąd. Chodzi o format MP3, MP3. Rozpowszechniła się pod koniec lat 90. Zmienił się wtedy sposób dystrybuowania muzyki, a w konsekwencji także innych dóbr kultury, na przykład książek, filmów. Czas jednak jest nieubłagany. MP3, mimo że wciąż przez wielu używane, stopniowo odchodzi do lamusa. Między innymi za sprawą twórców tego formatu, mówi Andrzej Pająk z serwisu Crazy Nauka. Formalnie w tym roku MP3 zostanie uwolnione od jakichkolwiek zobowiązań patentowych, które należą do różnych firm. Jedną był właśnie Instytut Fraunhofera, który swoje patenty uwolnił właśnie w kwietniu. Dwa inne należące do innych podmiotów będą uwolnione w dalszej części roku. Ale prawda jest taka, że dziś coraz mniej korzystamy z muzyki zapisywanej na naszym telefonie czy komputerze. Także MP3 można by powiedzieć, że od dawna już jest martwe. O takiej masowej popularności MP3 możemy mówić od roku 98. Łukasz Michalik z redakcji portalu WP Gadżetomania. Ona zbiegła się z rosnącą popularnością internetu i to tak naprawdę były takie dwie technologie, które się nawzajem napędzały, dlatego że łącza w latach 90. to nie były jeszcze zbyt szybkie, a właśnie standard MP3 umożliwił przesyłanie dźwięku za pomocą tych niezbyt szybkich łącz internetowych, umożliwił taką kompresję muzyki, że ona zajmowała rozsądnie mało miejsca i nadawała się do przesyłania przez internet. To była wielka rewolucja i to był właściwie początek końca przemysłu fonograficznego w tej formie, którą znaliśmy przed laty. Tomasz Żonda, dziennikarz muzyczny Trójki. Po pierwsze dlatego, że MP3 pozwoliła na rozpowszechnienie piractwa. I to piractwo było bardzo silne, ludzie ściągali po prostu MP3 z sieci, nie płacąc ani grosza. Zmienił się sposób dystrybucji muzyki, ponieważ powstały oficjalne serwisy, z których można było ściągnąć, płacąc oczywiście normalnie, legalnie, za piosenkę. Wraz z odtwarzaczami MP3 pojawił się iTunes i tak naprawdę nowy sposób sprzedawania właśnie kultury. I myślenia o niej. I myślenia. Przestaliśmy kupować coś, co możemy dotknąć, zaczęliśmy kupować coś, co jest wirtualne. To jest istotne słowo piosenka, bo często były płyty, które miały tak naprawdę jeden przebój i ludzie kupowali całą płytę, a nie chcieli tej płyty mieć w całości, chcieli mieć jedną piosenkę. I dystrybucja elektroniczna umożliwiła im ściągnięcie właśnie tego jedynego utworu. No i płacili za jedną piosenkę, a nie za całą płytę. Zyskaliśmy przede wszystkim tempo, w jakim muzyka dociera do odbiorcy, czy do mediów, bo w tej chwili ja nie muszę czekać tydzień na pocztę, że ktoś mi przyśle swoją płytę, tylko siada przy komputerze i wysyła mi, powiedzmy, zupełnie nieznany młody zespół swoją MP3 i ja tego samego dnia mogę ich zagrać. Jakość, wszyscy mówią, że jakość jest gorsza niż na płytach i pewnie bym się z tym zgodził, natomiast myślę, że taki zwykły odbiorca muzyki tej różnicy kompletnie nie słyszy. A co z tą magią płyty, którą się rozpakowuje, jest okładka, jest to pewien porządek w utworach, który najczęściej jest zaplanowany, a nie przypadkowy. To jest magia płyty, którą jeszcze niektórzy ludzie lubią mieć. Ja lubię sobie otworzyć okładkę, lubię popatrzeć na zdjęcia, lubię poczytać teksty. Zresztą ja słucham w jednym ze serwisów streamingowych płyt, które chciałbym poznać, bo jeszcze ich nie znam. Potem kupuję normalnie fizyczną płytę. MP3 to jest standard no, raczej minionej epoki. Są już lepsze sposoby kodowania dźwięku, a sama potrzeba posiadania plików z muzyką jest też coraz mniejsza, dlatego że powszechne są serwisy streamingowe, czy jakiś tam dostęp do muzyki przez sieć, usługi abonamentowe, i gdzie za darmo albo za niewielką opłatą mamy dostęp do ogromnych bibliotek muzycznych. I ten standard staje się po prostu coraz mniej potrzebny. Więc z jednej strony to uwolnienie standardu MP3 może być dla niego jakąś szansą, ale z drugiej strony jest to raczej już standard minionej epoki. Dziś używa się dużo lepszych formatów muzyki niż MP3. Jednym z nich jest AAC, który stał się popularny m.in. ze sprawą jednego z producentów smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych. A o format pytał Kuba Witkowski. Jeśli chodzi o litery, proszę bardzo, to są nasze popołudniowe litery. Pan spojrzy, tutaj panu pokażę jeszcze planszę. Właśnie zerkam, czy mamy wolne A. Plansza na stronie słówko.polskieradio.pl. Nie ma wolnego A. Akurat znalazłem już słowo. Gdyby było A, to można byłoby zrobić łykamy. Pani Joanna napisała, proszę się nie martwić, odpalamy szare komórki, zaraz się coś wymyśli. Do 3 razy sztuka w sprawie losowania. Trzeba dać pani Magdzie jeszcze jedną szansę. No nie, dziś jest lepiej niż wczoraj. To z tego to myślę, wczoraj były same spółgłoski. Z tego to już coś ciekawego. Dwa razy Y. Ułożymy. Tak. Czekamy na państwa pomysły. Na Facebooku także już pewnie dyskusja za chwilę się zacznie. I telefony. Transparentne losowanie. Oj, popołudniówko, weźcie się za siebie, tu poranniaczek mówi, weźcie się za siebie, ogarnijcie się. My się weźmiemy za siebie i za poranek jeszcze się weźmiemy do tego, tak podwójnie. 16:31 już minęła. Skrót wiadomości w Trójce. Radosław Mróz. Po dyskusji na temat Polski w Brukseli wiceszef Komisji Europejskiej stwierdził, że ma szerokie poparcie unijnych krajów dla rozmów dotyczących kontroli praworządności prowadzonych z Warszawą. Było szerokie porozumienie, że praworządność to wspólny interes i wspólna odpowiedzialność instytucji państw członkowskich. Sądzę, że to ważny punkt startowy, aby rozwiązać problemy, jeśli są takie w tym obszarze. Mówił Frans Timmermans po spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich. W dyskusji o Polsce wzięli udział przedstawiciele 22 krajów. Według wiceministra spraw zagranicznych Konrada Szymańskiego zdecydowana większość ministrów opowiedziała się za dialogiem Polski z Komisją, ale tylko kilka poparło rekomendacje Brukseli dla Warszawy dotyczące rozwiązania sporu konstytucyjnego. Do 15 lat więzienia grozi byłemu oficerowi WSI Krzysztofowi W. Jest on w gronie podejrzanych w śledztwie dotyczącym działalności na szkodę Skok Wołomin. Chodzi o liczne wyłudzenia kredytów i pożyczek. Krzysztofowi W. prokuratura zarzuca przynależność do grupy przestępczej, a także dokonanie 32 wyłudzeń na łączną kwotę około 100 milionów złotych. Matura opóźniona, powód rozpylenie gazu w szkole. Do takiej sytuacji doszło w Zambrowie, w Podlaskiem. Egzamin z geografii w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości rozpoczął się z 24-minutowym opóźnieniem. Ktoś przed maturą rozpylił gaz. W tej sprawie policja zatrzymała 2 osoby, 17 i 18-latka. W Trójce kolejne informacje o 17. Zapraszamy. A to ładny od pani Karoliny w sprawie tych liter naszych popołudniowych. Słowo kluły. 28 punktów. Najlepsze, co wymyśliłam. Dziękuję pani Karolina. To na Facebooku Trójkowym to kluły się pojawiło. Kluły od wykluły się. Kluły się z jajek. Kluły się, tak. Kluły. Jeśli chodzi o prognozę pogody, no to będą się kluły przy takiej pogodzie, choć bociany już się wykluły chyba, prawda? Już siedzą malutkie w gniazdach teraz i czekają na rodziców, którzy żaby różne przynoszą. Pogoda dobra, wieczorem i w nocy pogodnie. Na południowym wschodzie początkowo więcej chmur i tam deszcz i burzowo może się zrobić. Na południu i na wybrzeżu nad ranem mglisto. Temperatura tej nocy od +2 stopni na Podlasiu do 8 stopni w centrum i do 12 na zachodzie. Jutro pogodnie i bez opadów. W całej Polsce słonecznie i ciepło, temperatura do 23 stopni w cieniu. Kolejne dni słoneczne, ale weekend będzie bardzo ciepły, tyle że przy wysokiej temperaturze na poziomie 28 do 30 stopni spodziewane są także gwałtowne burze w sobotę i w niedzielę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przez wieki ten niewielki półwysep wielokrotnie przechodził z rąk do rąk. Rządzili tu Rzymianie, Wenecjanie, Napoleon czy Habsburgowie. Chorwacka Istria nie bez powodu bywa zwana Małą Toskanią. To historyczny, kulturowy i kulinarny Tygiel. Do tego turkusowe morze i błękitne niebo. Czego chcieć więcej? Trójka. Jesteśmy połączeni. Na relacje z Puli, największego miasta Istrii, zapraszam w czwartek w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Na relacje zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT. Oferujące loty do Puli w Chorwacji. Autopromocja. Zapraszamy

Informacje są niepokojące, bo coraz częściej telefon komórkowy spełnia rolę przytulanki czy smoczka. Z telefonem czy tabletem widzimy już kilkunastomiesięczne maluchy, a tymczasem specjaliści alarmują, dzieci będą krótkowidzami, mogą mieć problemy z zasypianiem, a ostatnio badacze zaczynają dostrzegać wpływ tabletów i smartfonów na opóźnianie mowy. Doniesienia sprawdzała Magdalena Karczewska. Na Uniwersytecie w Toronto zespół dr Julie Ma przeprowadził badania na 900 maluchach poniżej drugiego roku życia. Na podstawie ankiety, jaką wypełniali rodzice, okazało się, że co piąte badane przez Kanadyjczyków dziecko spędzało z urządzeniem w ręku około 30 minut dziennie. Naukowcy zauważyli pewne symptomy opóźnienia mowy u tych dzieci. Doszli do wniosku, że każde pół godziny z urządzeniem podnosi ryzyko opóźnienia mowy o 50%. Brytyjscy badacze są sceptyczni wobec tego wyniku, ale nie negują związku między słabszym rozwojem mowy a korzystaniem ze smartfonów i tabletów przed ukończeniem trzeciego roku życia. Obserwacje te potwierdza logopeda dr Ewa Jerzewska-Krasnodębska. Od kilku lat obserwujemy dzieci w wieku 2-3 lat i wręcz rodzice zgłaszają się z podejrzeniem na przykład takiego zaburzenia jak autyzm. A tak naprawdę potem, jeśli zbieramy wywiad, okazuje się, że te dzieci są w nieustannym kontakcie z mediami. I dodaje, że polskie maluchy z komórką lub tabletem spędzają nawet 3 godziny dziennie. Rodzicom wydaje się, że gry czy filmy edukacyjne wzbogacają słownictwo, ale według dr Jerzewskiej-Krasnodębskiej jest odwrotnie. Tak naprawdę odbierają dzieci komunikat tylko przez prawą półkulę. Wyłączają zupełnie lewą. Natomiast jednak głównie do prawidłowego rozwoju mowy potrzebna jest nam właśnie lewa półkula. Logopeda dodaje, że trwają badania również w Polsce nad tym, jaki wpływ na mowę i komunikację mają urządzenia u nieco starszych dzieci, tych w wieku szkolnym. Postanowiłam sprawdzić, ilu spacerujących po Warszawie rodziców i opiekunów przyzna się, że daje do ręki telefon malutkim dzieciom. Zabawkę, tak. Ale nie telefon taki normalny dla dorosłych. Ogląda, tak, ale albo telewizor, albo ewentualnie tablet. Raczej właśnie staramy się, żeby nie było takiego zastępstwa, że płacze i komórka wtedy. Oglądanie. Jedynie do wspólnych zdjęć. Potem oglądamy wspólne zdjęcia, ale staram się jakoś inaczej zagospodarować mu czas. Wygląda na to, że spotkałam samych rozsądnych opiekunów. Ale pediatra Jolanta Tyczyńska ma nieco inne obserwacje. To nie jest tylko w gabinecie lekarskim, to nie jest tylko w środkach transportu czy w sklepie, bo to dzieje się również na porządku dziennym w domu. Zanim dziecko skończy rok, no to żeby się uspokoiło, żebyśmy mogli porozmawiać, to daje mu się komórkę trzymając przed oczami dziecka i włącza mu się bajki. Jak dziecko skończy rok, to wyjmuje sobie komórkę samo i włącza aplikację. Natomiast jak skończy lat 2, to sobie wyjmuje komórkę i gra. Komórka jest używana nie tylko, żeby uspokoić, ale na przykład jako nagroda też jest używana jako usypiacz. A przecież, o czym wiemy nie od dziś, nawet dorośli, którzy spędzają dużo czasu przed ekranem, mają kłopoty ze snem. Na dzieci ma to jeszcze inny wpływ, dodaje pediatra. Wybudzają się z krzykiem, mają koszmary senne, chodzą do rodziców, albo trzeba je przenosić do łóżka rodziców, żeby czuły się bezpieczne. Według angielskich badań godzina przed ekranem to sen krótszy średnio o kwadrans. Najlepiej więc, aby tablet czy telefon pojawiły się w życiu dziecka jak najpóźniej i możliwie na jak najkrótsze chwile, radzi dr Ewa Jerzewska-Krasnodębska. Do trzeciego roku życia eliminujemy całkowicie. Natomiast w wieku przedszkolnym mówimy o 20 minutach w kontakcie z mediami. Natomiast dziecko w wieku wczesnoszkolnym 30-40 minut to jest maksymalnie. I to pod okiem rodzica, który na przykład wyjaśni polecenia edukacyjnej układanki, czy skomentuje treść filmu. Może warto też na nasz grunt zaszczepić zalecenie amerykańskiego towarzystwa pediatrycznego, żeby stworzyć w domu specjalną strefę unplugged, miejsce bez urządzeń elektrycznych i multimedialnych, na zabawę klockami lub wspólne czytanie. Smartfony i tablety to stosunkowo nowi towarzysze zabawy. O solidnych dowodach ich wpływu na rozwój dzieci naukowcy będą w stanie mówić dopiero za kilkanaście lat. Na razie wnioskują z obserwacji, ale te są to obserwacje niepokojące. Magdalena Karczewska zbierała ta informacja na temat tych obserwacji. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Pan Robert Kalfrat mówił, że wykluwają się bocianki w gnieździe, układając nam skrable. Właśnie oglądam w internecie gniazdo w przygodzicach i dzisiaj się wykluł czwarty już bocianek, a jeszcze jedno jajko zostało, czyli będzie piękna piątka. Czyli pewnie będzie słowo kluły dzisiejszym słowem popołudniowym, choć jeszcze myślimy do 18.40. Litery znajdą Państwo i sytuację na planszy znajdą Państwo na stronie słówko.polskieradio.pl. Tu Trójka. Something that I left behind. Hey now. Tu Trójka, audycja popołudniowa, łapie się na tym, że cały czas myślę o tym słówku, które uda nam się ułożyć wspólnie do 18.40. Za 14 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Homo, bi i transseksualiści skarżą się, że są w Polsce dyskryminowani, spotykają się z przemocą i że brakuje u nas ustawy o związkach partnerskich. Mówią o tym w przeddzień Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii. W tym dniu co roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Lesbijek i Gejów publikuje swój raport, ale już dziś udostępniono go Trójce. Mierzy on poziom równouprawnienia osób LGBT w Europie. Polska plasuje się w nim na przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej. Mówi szefowa kampanii przeciw homofobii, używająca pseudonimu Agata Haber. Za nami, jako bardziej homofobiczne kraje, są tylko ex aequo Litwa i Łotwa. Zarówno Litwa, jak i Łotwa prowadzą jakieś działania na rzecz osób LGBTI. Możemy się spodziewać, że w przyszłym roku już będą lepsze od nas. W Polsce tymczasem tych działań jest brak. Jest mowa o homofobii. Rafał Dorosiński, wiceprezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Ten raport ma mierzyć homofobię. To termin, który to termin z definicji miał służyć jako pewne narzędzie uciszania, czy też walki z osobami, które nie podzielają postulatów środowiska LGBT. Każdy, kto wyraża pewne wątpliwości bądź sprzeciw wobec tych postulatów, nazywany jest z definicji homofobem. Między Rosją na przykład a Polską jest tylko 12 punktów, a między Polską a Białorusią jest tych punktów procentowych tylko 5. Bliżej nam tak naprawdę do takich krajów jak Turcja, jak Azerbejdżan, Białoruś czy Rosja, niż do średniej unijnej. Ten argument sam w sobie jest pewną manipulacją, bo ma na celu zdyskredytować te państwa, czy te społeczeństwa, które nie podzielają postulatów środowiska LGBT. Liderem tegorocznego rankingu jest po raz kolejny katolicka Malta, od której dzieli nas 70 punktów procentowych. W Polsce każda osoba ma takie samo prawo mieszkać i żyć z kim chce i jak chce. Natomiast przywileje, które są przyznane małżeństwu, mają konkretne uzasadnienie. W związku kobiety i mężczyzny przychodzą na świat i dorastają nowi obywatele, nowi ludzie, dzieci. To jest racja, dla której państwo przyznaje przywileje właśnie małżeństwu. Związki osób tej samej płci tego warunku w żaden sposób nie spełniają. Przykłady dyskryminacji osób LGBT w Polsce. Mirosława Makuchowska, wiceprezeska kampanii przeciw homofobii. Możemy zobaczyć w życiu codziennym. Najczęściej niestety to są przypadki związane z przemocą. Bardzo dużo młodzieży LGBT, która szybciej się outuje, czyli mówi o sobie, niż to było powiedzmy 15 lat temu. Spotyka się z wyśmiewaniem w szkole, z brakiem zrozumienia, z izolowaniem. Cyberprzemoc jest niestety coraz bardziej zauważalna. Osoby podejmujące praktyki homoseksualne są tak samo chronione przed wszystkimi przestępstwami, jak każda inna osoba w Polsce. Wydaje się, że tworzenie osobnej kategorii karalności jest zdecydowanie zbędne. Za tymi wszystkimi danymi stoją ludzie, czyli na przykład osoby, które zostały napadnięte i pobite na ulicy tylko przez to, że szły ulicą trzymając się za ręce. To są na przykład małe dzieci, które są wychowywane przez dwie swoje mamy Polki za granicą i nie mogą dostać polskiego paszportu tylko i wyłącznie dlatego, że mają dwie mamy i Polska nie chce tego uznać. Nie chce uznać tego, że to jest dziecko tych dwóch kobiet. Prezes Kaczyński wspominał kiedyś, że chce, żeby Polska były drugimi Węgrami. Żebyśmy my byli faktycznie drugimi Węgrami, to w Polsce należałoby wprowadzić jeszcze związki partnerskie, ochronę przed przestępstwami z nienawiści oraz zakaz dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług, w systemie edukacji i w sektorze ochrony zdrowia. Nie jest prawdą, to trzeba podkreślić, że nie mogą zasięgnąć na przykład opinii o stanie zdrowia partnera, bo mogą i o tym wprost stanowi ustawa. O ile partner zainteresowany na to wyraził zgodę, ale jeśli przyjeżdża na przykład nieprzytomny do szpitala, to takiej szansy nie mają. Taką zgodę może wyrazić też wcześniej. Pytanie, jak z pana punktu widzenia ten wynik i naszą pozycję w Europie można interpretować? Polski porządek prawny chroni małżeństwo, rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny i wszelkie tego typu działania, raporty, które mają uderzać w ten porządek, traktujemy jako narzędzie batalii, żeby wprowadzić te instytucje, które miałyby być tożsame albo podobne do małżeństwa. Poza Polską pary jednopłciowe nie mają uregulowanej sytuacji prawnej w 5 krajach unijnych. W Bułgarii, Rumunii, Słowacji, na Litwie i Łotwie. A jutrzejszy Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii to upamiętnienie 17 maja 1990 roku, kiedy to Światowa Organizacja Zdrowia usunęła homoseksualizm z międzynarodowej klasyfikacji chorób. To się stało w 90 roku. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 10:05. Naprawdę, prawdę, prawdę, naprawdę chciałam ci powiedzieć. Nie bardzo, bardzo czy nie bardzo, bardzo chcę cię przy tym zranić. Niewiara, wiara, wiara i wiara w niewiarę oddalają. Tym bardziej, że jesteśmy coraz bardziej bardzo, bardzo słabi. Tylko długi ze stron, żadne z nas nie wie, czego tu broni. nie może, może, może, ale nikt nas tu nie zbawi. Taka ciągłość zdarzeń jest nam zapisana w krwi. A przecież kiedyś było prosto, kiedyś, kiedy byliśmy mali. Jedyna wiara w miłość i przemijające dni. Stoję tu, ty po drugiej ze stron. Żadne z nas nie wie, czego tu broni. Abstrahując zupełnie od tego, jakie kto ma zdanie, to super była ta audycja, że były przedstawione obie strony problemu. I za to chciałem podziękować. 22 i 7 trójek, albo zd3@polskieradio.pl, albo SMS-em 71 335, albo słówko.polskieradio.pl, albo Facebook trójkowy w internecie Państwo znajdą. Za 6 minut 17 to Afghan Weeks.